Zeggen het wel eens, een one-hit wonder. En dat betekent dat iemand een knaller heeft gemaakt en daarna nooit meer iets van zich heeft laten horen. Dat gaat ook op voor deze groep High Gloss. Mooi uit 1981, You'll Never Know. Aan het begin van een nieuwe show. Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Ik ga je oren weer vertroetelen. Wennen, zoals altijd, met heerlijke muziek en een paar leuke onderwerpen om met je te bespreken. Geen zware onderwerpen, maar wel een paar interessante dingen. We gaan het zo meteen hebben over de kunst van het licht. Wat is dat nu weer? Nou, dat ga je straks horen. En Han van Horst is er ook weer eens bij. Vanavond gaat hij het hebben over een tramverzekering. Wat is dat nu weer? Nou, hij gaat het straks allemaal uitleggen. En we gaan praten met Peter de Jong over zijn werk. Interessant. Dus blijf lekker luisteren. Blijf bij De Late Avond. Blijf bij ons. Really changed in these past few days when I

De armen van Jonathan Jeremiah. Wat zei die? Warm. Dat hoor je wel, hè? Zo hier in de late avond. Je hoorde een prachtig nummer uit 2015. En ervoor Ivan Alleman uit de film Jesus Christ Superstar. I don't know how to love him. Dat is ook heel moeilijk. Trouwens een mooie musical. Ik ben bij de uitvoering geweest in het Luxor Theater in Rotterdam. Halfjaartje geleden. Was geweldig. Ik kreeg toen ook een blikje naar mijn hoofd geschopt door Jezus himself. Ja, heb je dat weer. Goed, tijd voor iets anders, iets serieuzers. Nou ja, hoewel, het gaat over de kunst. Mijn collega Tera Cox gaat praten met Jorge Semelio. Hij is conservator in Museum Vlaardingen. De kunst van het licht. Hierover praat ik met conservator Museum Vlaardingen, Jorge Semelio. Jorge, welkom. Hallo, dankjewel. Jorge, de kunst van het licht, ja, het klinkt een beetje sprookjesachtig, vind ik. Wat schuilt er eigenlijk achter die titel? Ja, dat is het ook. Het is voor onze zomerprogrammering dit jaar voor kinderen. Werken we samen met KD 40, dat is het cultuurcentrum in Vlaardingen. En in dat kader hebben we een paar activiteiten, waaronder een interactief lichtlaboratorium, zou je het kunnen noemen. Dat heet De Kunst van het Licht. En dat is eigenlijk een speeltuin, laboratorium, gemaakt voor kinderen om met licht te spelen en projectie. Nou, las ik ergens, het is kijken, maar je mag ook overal aanzitten als kind. Heerlijk. Zeker. Ja, dat klopt. Heerlijk, dus als oma niet de vermanende woord handjes op je rug, kijken met je ogen, dat hoeft niet. Nee. Wat kunnen ze allemaal doen? Verschillende lichtspelletjes. Dus je hebt, je kunt de vormen uitknippen en die projecteren op de muur. We hebben een hele mooie activiteit met kleuren, met een overhead projector. Dus het gaat allemaal over licht en hoe het werkt en een beetje met schaduwen spelen. Echt een gezinsuitje. Ja, echt een gezinsuitje. Een tweede deel van die samenwerking zijn de zeefdrukworkshops. Die wij op een reeks zaterdagen aanbieden. Voor kinderen en voor volwassenen. Die twee activiteiten gaan aan elkaar gepaard. En ook aan de tentoonstelling die boven staat met zeefdrukken van Jan van Reven. Dus het gaat echt de hele zomer staat in het teken van kleur, licht, drukwerk, fotografie. Genoeg te doen voor kinderen en volwassenen, hele gezinnen, deze zomer in Museum Vlaardingen. En wat kun je bijvoorbeeld maken of bouwen? En mag je dat dan ook mee naar huis nemen, of dat niet? Ja, dat klopt. Dus als je echt iets wil maken die je naar huis meeneemt, zou ik me zeker aanmelden voor een zeefdrukworkshop. Dat is op een reeks zaterdagen in de zomer. Dus in de zomervakantie. En dan las ik ook iets dat je interactieve installaties kon maken. En dat had te maken met kites. Kan je daar iets van vertellen? Zeker. Dus voor de kunst van het licht hebben we ook samengewerkt met kite-educatie. En wat is dat voor iets? Het is een organisatie, een bedrijf die specialiseert in interactieve toepassingen voor kinderen. En zij hebben ook de kunst van het licht gemaakt. En welke leeftijd moet ik dan denken voor die kinderen? Voor de kunst van het licht. Ja, vanaf de 5 jaar. 5 jaar en ouder is al... Las ik ergens tot slot dat je licht niet alleen zichtbaar maakte, maar ook voelbaar en tastbaar. daar ben ik wel benieuwd naar. Hoe kan je licht voelbaar en tastbaar maken? Nou, of heeft dat de te maken met taal? Zonne-energie of wat dan ook? Nee, het gaat erom dat je inderdaad je eigen vormen kunt knippen. En dat je die kunt projecteren. Dus eigenlijk wat je hebt gemaakt in het klein, ja, zie je meteen heel groot op de muur en ook bewegend. Dus dat bijvoorbeeld silhouetten of iets dergelijks. Ja, dat klopt. Of met gel. Dat zijn een soort van transparante stukjes gekleurde plastic. Daar kan je de mooiste kaleidoscopische patronen gaan maken. Patronen, ja, nee, dat klinkt fantastisch. Op de muur projecteren. Gorge, we gaan naar de gegevens, want ik loop nu al warm, merk ik. Waar en wanneer en hoe? Nou, de kunst van het licht. Het is een magisch kunstlaboratorium voor kinderen. Is te zien in Museum Vlaardingen. Dat is van 19 juli tot en met 31 augustus. Daarnaast zijn er ook zeefdrukworkshops op een reeks zaterdagen. En dat staat waarschijnlijk op jullie site. Wanneer die zaterdag? Precies, dat staat allemaal op www.museumvlaardingen.nl. Daar kan je je aanmelden voor een workshop of gewoon alle informatie over de kunst van het licht en ook andere tijdelijke tentoonstellingen. Ja, en het is zeker vanaf 5 jaar al. Oude kleren aan of niet? In verband met de gel en de... Nou, voor de, ik zou zeggen voor de zeefdrukworkshops misschien is een oud t-shirtje geen slecht niet idee. Je mooiste jurk aan, ik hoor het al. En het is gratis, nou, dat is helemaal een feest. Ik wil je hartelijk bedanken, Gorge Simelio van Museum Vlaardingen, voor deze uitnodiging om deel te nemen aan de kunst van het licht. Dank je wel. Tu me dis que tu l'aimes, je sais, oui tu dis vrai, et pourtant moi je t'aime bien plus fort en secret. Un matin quand il partira, oh, quand tu pleureras, dis-toi bien que tu vivais tes tendres années. Dans tes yeux, la lumière n'est là que pour lui. Le sais-tu, la lumière, ça n'est pas infini. De ne voir en lui que l'espoir au jour des regrets. Dis-toi bien que tu vivais tes tendres années. Si mon cœur ne peut être pour toi le premier, j'attendrai afin d'être dans ta vie le dernier. Je serai dans ton avenir, loin des souvenirs, pour te faire oublier tes tendres années. Oui, je serai te faire oublier tes tendres années. Check it out. It feels kind of crazy. These covers may keep me warm. Say now, baby girl, you better off, that's what I'm telling myself. eigenlijk een heel droevig lied, vind je ook niet? Alicia Keys. Tears always win. En Johnny Hallyday daarvoor met Le Tendre Année. En dit allemaal hier in de late avond. Jawel, gezellig. Hier in deze show hebben we vooral heel veel lekkere muziek voor je. En zometeen hebben we ook een column van Han van der Horst. En Han van der Horst las een voorstel om het openbaar vervoer net zo te organiseren als de zorg. Met een verplichte verzekering voor iedereen naar draagkracht. Jawel, wat een plan is dat. Hij heeft daar zo meteen commentaar op in de show. Dus blijf luisteren. Het komt eraan na Cher, Chrissy Hynde en Nene Cherry met Love Can Build a Bridge. Upon my feet to share with you the last bite of bread I had to eat. I would swim out to save you in your sea of broken dreams. When all your hopes are sinking, let me show you what love means. Love can build a between your heart and mine. Love can build a bridge. Don't you think it's time? Don't you think it's time? I would whisper love so loudly, every heart could understand that love and only love can join the tribes of man. I would give my heart's desire so that you might see. The first step is to realize that it all begins with you and me. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Lieve mensen, ergt u zich ook zo aan de elektronische informatieborden bij steeds meer bushaltes? Met paalwachthokje en soms zelfs fietsenrekken ziet het geheel er prachtig uit. Maar er stoppen steeds minder bussen. Zeker als je buiten de steden op het platteland woont, ben je in de avonturen en de weekenden volstrekt verstoken van openbaar vervoer. Je mag blij zijn als er ergens buiten te komen tegen de snelweg aan nu en dan nog iets vertrekt. Zo'n fraai elektronisch bord wordt dan een vlag op een modderschuit. Dit brengt mensen zonder auto of rijbewijs in steeds grotere problemen. Je komt nergens meer. Natuurlijk zijn er wel allerlei vormen van vervoer voor senioren en gehandicapten, maar die zijn door ambtenaren zo ingewikkeld mogelijk georganiseerd. En je kunt eveneens voor nare verrassingen komen te staan. Rotterdam heeft het gebied waarin dat vervoer werkt ineens beperkt om zo een bezuiniging te kunnen realiseren. Wie buiten de zone woont is aangewezen op een ander systeem, maar dat heeft een maximum van 700 kilometer per jaar. Daar ben je zo aan toe. In Rotterdam ben je ook te klos als je niet dicht bij een tramhalte woont of een metrostation. De meeste buslijnen hebben, net als in de dorpen buiten de grote steden, een beperkte dienstregeling. In Maassluis bijvoorbeeld rijdt na achter behalve de metro niets meer. Bij mij op de hoek is een halte van RET buslijn 51. Het heeft geen zin daarheen te gaan zonder eerst het internet te raadplegen om te zien of hij wel langskomt als je hem nodig hebt. Het wordt alleen maar erger, want er komen zware bezuinigingen aan op het openbaar vervoer. Wat te doen? Al tientallen jaren wordt voorgesteld het openbaar vervoer gratis te maken. Maar dat is in dit land geen haalbare kaart. Tegelijk is zonneklaar dat een werkelijk fijnmazig netwerk nooit winstgevend kan zijn, tenzij het onbetaalbaar maakt voor een groot deel van de bevolking. En toen ineens kwam ik, zomaar, een uitvoerbaar alternatief tegen. En dat ook nog van een geheide VVD'er. Zijn naam is Tadek Solers. Hij woont in Leeuwarden en hij is een marketingdeskundige. Bijna elke dag brengt hij op X een uitvoerige tweet uit over maatschappelijke problemen en de toestand van de politiek. Als u iets met X doet, raad ik u aan hem te volgen. Tadek Solarts heeft eigenzinnige opvattingen en daar maakt hij geen geheim van. Dit is zijn redenering over openbaar vervoer. Volgens Tadek Solarts is openbaar vervoer een nutsvoorziening die voor iedereen beschikbaar en toegankelijk moet zijn. Net als de zorg. In Nederland is iedereen daarom verplicht verzekerd tegen de kosten van ziekte en handicaps. Dat zou ook voor het openbaar vervoer moeten gelden. Iedere Nederlander is verplicht verzekerd en mag op grond daarvan te allen tijden gebruik maken van treinen, bussen, trams en metro's. Je gebruikt gewoon je verzekeringskaart. De gezamenlijke opbrengst van de premies is zo hoog dat de trams, bussen, treinen en metro's veel frequenter kunnen rijden dan nu. Ook keert de fijnmazigheid van vroeger terug. De premie wordt naar bedraagkracht geheven. De mensen met de laagste inkomens betalen maximaal €1,20 per maand. De hogere inkomensklasse veel en soms extra veel meer. Zo voorkomt Tadek Solarts dat er een ingewikkeld systeem van toeslagen moet worden opgetuigd. Ik ga even grof rekenen op de achterkant van een bierveld. Ik ga ervan uit dat de gemiddelde premie ongeveer €50 per maand zal bedragen. Nogmaals, wat het individu werkelijk betaalt hangt af van het inkomen. Armen betalen weinig, rijken veel. De totale opbrengst is dan €700 miljoen per maand of €8,4 miljard per jaar. Daar kun je wel een treintje van laten rijden. Nu zijn er heel veel mensen die het openbaar vervoer zelden of nooit gebruiken. Ook zij betalen het volle pond. Ik ben zelf 76 jaar oud. Toch heb ik nog nooit in het ziekenhuis gelegen. Dit jaar heb ik voor het eerst in decennia een specialist moeten raadplegen. Een oogarts die overigens aanraadde om niets te doen. Toch betaal ik al 64 jaar de volledige verzekeringspremie zonder enige korting en dat zal doorgaan tot de dag van mijn overlijden. Zo zit Tadek Solarts verplichte verzekering voor openbaar vervoer ook in elkaar. Van zo'n voorstel krijg je een goede bui. Het volgende lied draag ik op aan alle wagenbegeleiders van de RET, ook al is het oud en komt het uit Wenen.

lekkerste muziek hoor je hier trouwens. Bij de late avond. Je hoorde De Dijk, Bloedend Hart. En Jennifer Lopez met If You Had My Love. Tijd voor het laatste onderwerp in de show. Gaat het snel. We gaan met Peter de Jong praten. Althans, we, Herman de Bruin. Want Peter de Jong heeft een atelier in Den Hoorn. En daar heeft hij al zijn projecten staan. Wat zijn dat voor projecten? Je hoort het hier in de late avond. Hier is mijn collega Herman de Bruin. Mijn gast in de studio is Peter de Jong, beeldend kunstenaar. Welkom in de studio, Peter. Dankjewel. Ben je al lang beeldend kunstenaar van jongs af aan? Ja, ik ben eerst naar de academie gegaan, toen ja. ik 17, 18 was. Oh. Ja. Was dat een drang om daar naartoe te gaan? Ja, ik vond het geweldig. Ja? Zo'n andere wereld en alles kon en mocht. En mensen die met mooie dingen maken bezig waren. Ja, was jaren 60, 70 zo? Ja, ja. Psychopolis, dat zijn ook hele vrijgevochten bende. Ja, ja, dat toch wel. Zichzelf, ja, zeker. Ja, ja, ja. Maar je hebt er wel veel geleerd. Ja, ik heb heel veel geleerd. Allerlei heuvels, zeefdrukken, fotografie, film. Ja, dat soort dingen allemaal. Ja. Ik kon gewoon alles over mee doen. En dat heb je ook daarna toegepast? Nou, ik ben daarna, gek genoeg, kijk, heb ik de kans om bij een tijdschrift als ontwerper te gaan werken, Muziekexpress, wat je als je jeugd misschien al wel kent, ja. Muziektijdschrift. en heb ik jaren gewerkt totdat het op een gegeven moment een beetje ophield. Werd verkocht aan een ander bedrijf. Ja, ja. VU, die maar muziek had niet met beeldende kunst te maken, toch? Nee, helemaal niks. Nee. Maar het was wel heel leuk om te doen. Ja, ja. Ja, wat deed je daar dan? Mensen ontwerpen. Oh, de pagina's ontwerpen. Pagina ontwerpen, ja, ja. Met iemand samen. Een soort graficus dus. Ja, eigenlijk. Grafisch ontwerpen. Ja, met iemand, een Duitse en Nederlandse editie. Hm. Ontzettend leuk om te doen. Toen ben ik weer, toen ben ik eigenlijk weer in het kunstzijn geworden. Tegenhuurd in Delft. In Delft een atelier gehad, ja. Ja, en wat maak je dan voor werk op dat moment? Nou, ik was toen voornamelijk zeefdrukken. Toen ben ik, op een gegeven moment was het zat. Ik heb daar over alles tussendoor gedaan, maar toen ben ik theater gemaakt, straattheater in eerste instantie. Oh, dat is weer een hele andere discipline. Ja, maar dan wel in een tent met een geluidstechnicus en met licht. En ook sculpturen gemaakt waar ik het theater mee maakte, die voorstellingen mee maakte. Ja, ja. Ja, dan komt de beeldende kunst in de voren. Ja, zeker, ja. Ja, ja. Maar ook acteur geweest dus. Nou ja, een soort van acteur, zeg maar. Een soort van, ja. Ja, ik bediende al die dingen en bedacht het en maakte het natuurlijk. Ja. Durf zelf een acteur te noemen. Niet vergeleken bij Piet van der Post. Want wij kennen elkaar al echt ontzettend lang. En ja, want dat samen is een acteur uit Delft ook. Ja, ja. Ja. Die echt overal acteert. Ja. Jij deed het erbij, kan je zeggen. Regisseert en acteert. Ja, ja. Ja, en dus hebben we samen een voorstelling gemaakt. We zeiden, ja, we kennen elkaar zo lang. Ja, ja. Het werd een beetje te gek dat we nooit samen hebben gedaan. Maar dat gaf mooie voorstelling gemaakt. Ja. Brieven van Toon Tellegen. Achterjammerlijke verschijning. Dat hebben we de hele tijd gedaan, door het hele land heen. En toen zijn we een nieuw voorstel gaan maken. Naar verhalen van Belcampo. Oh, ook heel bizar. Vijf verhalen, wel bewerkt helemaal. Maar ik hoor allemaal schrijvers. Ja, nou, allemaal schrijvers. Ja. Ja. Ja, we zouden ook zelfs nog met meer schrijvers dingen doen. Maar goed. Er is niet van gekomen. Nee, nou, het jammer was, die voorstel liep heel goed. En toen kwam de lockdown. Oh, ze mochten niet meer spelen. Ja, toen hadden we de coronaperiode. Ja, dan stoppen we een maandje, maar het duurde zo lang. Ja, precies. En toen ben ik eigenlijk pas weer sculpturen gaan maken. Ja, ja, want dat doe je nu. Ja, en Piet die is toen in eerste instantie veel tekst in gaan spreken. En het is eigenlijk de hele tijd blijven doen nog en toch ook weer gaan acteren. Dat doet hij nu ook wel. Ja, ja. Maar minder, op een andere manier. Maar jij bent meer bij de beeldende kunst gebleven. Ja, dat acteren is er niet meer van gekomen. Mensen iets van weer werk willen zien, heb je iets op de sociale media staan? Volgens ja, mij je komt niet zoveel tegen als je gaat zoeken, denk ik. Ja? Maar ik heb niet een site, nooit een site. Nee. Ja, ik heb wel een site, maar die heb ik zo lang niet bijgehouden, dat durf ik eigenlijk niet te noemen. Oké, daar staan nog wel dingen op. Ja, er staat wel veel op, zelfs. Maar ja. Als je wil weten hoe je de werk is, dan moet je gewoon naar je atelier komen of kan dat? Dat kan altijd, ja. Ja? En dat zit in Den Hoorn? Ja. Maar het atelier dat heeft veel mooier licht dan de rest van het huis. Dus het loopt allemaal helemaal door elkaar heen. Ja. En waar is dat? Prinsessenpad in Den Hoorn. Prinsessenpad. 12. Ja, klein dorpje nabij. Nou ja, zo klein is het niet meer. Het was piepklein toen het ook kwam wonen. Met allemaal kwasten nog. Waar van alles verbouwd werd. Veel tomaten en zo. Ja. Maar die zijn allemaal verdwenen. En huizen voorgekomen. Ja, het is een hele grote woonwijk geworden eigenlijk. Ja, het is een grote woonwijk. Ja. Maar je zit er nog wel op je plek. Ik zit op een hele mooie plek daar. Ja. Nou, dat is mooi om dat allemaal te horen. En ik blijf daar gewoon altijd wonen, weet ik al wel. Ja. Dus. Als je het wil weten over Peter de Jong, ik ga eens even langs bij zijn atelier in de op het Prinsessenpad. En als hij er is, dan kan je even binnenstappen. Ja, dat is geen probleem. Stuur een mailtje, dat is altijd handig. Ja, dat kan ook nog. Noem dan even het mailadres. Peter-Dion@dds.nl. Oké, dan kunnen mensen in ieder geval contact met je hebben als ze dat zouden willen. Dankjewel voor het gesprek, Peter de Jong. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Vragen over waar ik heen wil. Ben ik op weg naar al mijn dromen? Of zijn ze te ver om daar te komen? Maar niemand houdt me tegen, het is nog niet te laat. Niemand kan het weten, dus laat me nou maar gaan. Ik ga mezelf wel vinden, ik ben al onderweg. Heb mijn leven in mijn handen gelegd. Ik ga voor alle jaren die nog komen. Alle verhalen die ik aan mezelf beloofde. Hier in mijn wereld wil ik geven. Ik wil vrij zijn zonder reden. Al is het maar voor even. Want de tijd heeft stilgestaan. Ik wil nog. Ik wil nog zoveel leren. Sterren en de zee. En ik voel dat ik nog vallen ga. En hoe dan ook mijn angsten draag op mijn schouders. Want ik ben het als iedereen. Ik ga mezelf vinden, ik ben al onderweg. Met mijn leven in mijn handen gelegd. Ik ga voor alle jaren die nog komen. Alle verhalen. Want de tijd heeft stilgestaan. En ik voel je als ik verder kijk. Ik zie ons samen zitten, ik en jij. Want in de toekomst wil ik moeder zijn. Voel met liefde zonder angst of pijn. Ik ging voor. Gezin, een huis, een liefde zonder vrouw. Wat een geweldig lied van Danique. Het was niet te laat. Later als ik groot ben. Nou, ze is al behoorlijk groot hoor. Dus tot later. Dat is nu. Aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Dankjewel voor je gezelschap vanavond. Morgen is er weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf. Ook weer met prachtige muziek en heerlijke onderwerpen. Dus blijf luisteren hier naar jouw lokale omroep. En blijf luisteren ook naar De Late Avond. Besluit van de show Fleetwood Mac. Ik ga ervan stotteren. Need your love so bad. Ik wens je voor zometeen wel rusten. Mooie dromen. En als je gaat werken en blijft werken, dan wens ik je een hele goede wacht.